पराकृत नगदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो ये खास बात है, देह मैं हूँ, देह मेरी है, देह मेरे लिए है, ये तीन बात है, ये असत है। ना देह मैं हूँ, ना देह मेरी है, ना देह मेरे लिए है। यद्यपि ये ऐसा है कि मनुष्य शरीर है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, तो देह है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है। देह में ये जो ज्ञान है, विवेक, सत असत का, नित्य अनित्य का, कर्तव्य अकर्तव्य का जो विवेक है, वो मनुष्य शरीर की जो महिमा गाई गई है वो इस ढांचे की नहीं गाई गई है, इस देह की नहीं गाई गई है। ये महिमा सब है विवेक की, इसमें विवेक शक्ति है, वो विवेक शक्ति अनादि है और सत्संग से जागृत होती है। यदि सत्संग विवेक रोई राम कृपा बन सोई, तो विवेक से देखा जाए तो देह में ऐसा दिखता है, परंतु आप थोड़ा ध्यान दें कि देह आप हो तो हो। एक बात मार्मिक बात पूछता हूँ, आप जब कोई काम करते हैं तब देह का उपयोग होता है, जब आप कोई काम नहीं करते उस समय देह का उपयोग होता है क्या? कोई काम नहीं करते, नारायण नारायण भोजन भी नहीं करते, जल भी नहीं पीते और कोई बात भी नहीं करते, उस समय में देह का उपयोग है क्या आपके? और उसमें आपके उपयोग है क्या? और उपयोग न करने पर भी आप कहते हो मैं देह हूँ, क्या काम आया आपके? खूब समझ रहे उत्तर देना। जब कोई कार्य नहीं करते उस समय आपके देह क्या काम आता है? कुछ काम नहीं आता। और काम करते हैं उस समय में आपका काम क्या किया? आप भोजन करते हैं, क्या वो आपका काम है? आपका काम भोजन करता नहीं है, खुदा पिपासा प्राण सी है, मनसा शोक को खुदा पिपासा प्राण की है, ये आपकी नहीं है, ये प्राण का धर्म है। शरीर को भूख लगती है, शरीर से अलग अलग आपको भूख लगती है। जब शरीर आपका नहीं था तो भूख लगती थी, शरीर छोड़ने पर जब भूख लगती है तो भोजन करना आपका काम नहीं है, ये प्राणों का धर्म है। तो प्राण आप एक हो दो है, प्राण आपके रथ है, प्राणों में जीवनी शक्ति नहीं है। जैसे नींद आई है, नींद में प्राण चलते रहते हैं, मन चोर आता है तो पता लगता है चोर आ गया, तो प्राण में वो शक्ति नहीं है, ज्ञान शक्ति नहीं है, क्रिया शक्ति है, क्रिया शक्ति से प्राण आपकी है। तो ये सब जितनी है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत, पांचों के जो पांच भूतों की शक्ति वो पांच भौतिक शरीर है। इस शरीर की महिमा उत्तरकांड में तो कहा है कि सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाचत देही, परंतु वहां किसकंदा में क्या कहा? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो अधम शरीराकार वहां कहते सबसे उत्तम मानुष देही, तो पूरा पर विरोध आता है ना, इसका समाधान क्या है आप बता सकते हो? स्कंदा कांड में जब बाली मर जाता है और तारा रोती है, उसमें भगवान ने कहा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा, सो तनु तब यह आगे सोवा और जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी। तो जीव ये शरीर क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु से पैदा हुआ है, अधम शरीर है और जीव है नित्य और शरीर है अनित्य, तो आप शरीर कैसे हुए? आप नित्य हैं, शरीर अनित्य है, तो शरीर का अध्यास आप कहते मैं शरीर हूं, ये शरीर का अध्यास है। आप शरीर नहीं है, आप शरीर से अलग है। शरीर यहाँ माँ के पेट में बना है और यहीं पड़ा रहता है, आप चले जाते हो तो आपका आप शरीर है। आप तो से देहाध्यास बिना विचार है, विवेक बिना। शरीर घटता बढ़ता है, शरीर आप घटते बढ़ते हो। आज बचपन में किसी को देखा हो और जवान अवस्था देखो तो पहचान नहीं सकेगा, इतना शरीर बदल गया। पर आप बदल गए कि बचपन में था वही मैं हूँ, आप ऐसा कहते हो। तो आप बचपन में थे वही आप हैं, तो आप शरीर कैसे हुए? शरीर तो बदल गया, इतना बदल जाता है पहचान नहीं सकते। पर आप कहते तो मैं वही हूँ, तो शरीर हुआ है, शरीर वो नहीं है। आप विचार कर देखो कि शरीर बदला है, आप नहीं बदले। शरीर हरदम बदलता है। क्षण परिणाम इनो बाबारी स्थिति शक्ति है, स्थिति शक्ति के सिवाय क्षण परिणाम एक क्षण भी नहीं रहा। इस अंगुली को दो बार नहीं देख सकते आप, एक बार देखा दूसरी देखते ही अंगुली बदल गई। नहीं तो बालक से जवान कैसे होता है? अगर बदलता नहीं है तो कैसे होता है? तो कब बदलता है? वर्ष में बदलता है, महीने में बदलता है, नहीं कह सकते। एक दिन में, एक घंटा में, एक मिनट में नहीं, प्रति सेकंड बदलने बदलने का ही प्रवाह है। ये बदलने बदलने का प्रवाह को शरीर कहते हैं। जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता है, ऐसे ये प्रवाह नाश की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है। आपकी जितनी उम्र आ गई है उतने आप कहते हम जी गए हैं, जी नहीं गए, मर गए हैं। अब बाकी जितना है वो तो जीना होगा बाकी, और जितने वर्ष आ गए उतने मर गए। तो मर गया तो शरीर मर गया, आप मर गए। आप मर गए तो आपका शरीर कौन जाएगा? मुक्ति में कौन जाएगा? नरकों में कौन जाएगा? स्वर्गों में कौन जाएगा? तो आप शरीर हैं, शरीर से अलग हैं। तो ये इतनी बातों से जल्दी देहाध्यास नहीं मिटता है। देहाध्यास मिटता है थोड़ा सा विवेक को प्रधान देने से। विवेक शक्ति है, विवेक। मनुष्य शरीर की महिमा वो ढांचे की नहीं है, विवेक की है। और विवेक है वो ये गुरु है, जो विवेक जिसने होता है वो गुरु कहलाता है। तो गुरु विवेक का नाम है, शरीर का नाम नहीं है। तो विवेक चीज है, वो है आपकी अनादि। वो बिन सत्संग विवेकन हो ही, तो बिन सत्संग विवेक प्रकट नहीं होता। परंतु विवेक पहले से है। अस विवेक जब दे ही विधाता, तो विधाता देते वो दिया हुआ है, क्योंकि प्रकृति में पुरुषम चाहिए विधना विभाव भी। प्रकृति और पुरुष अनादि है, तो अनादि प्रकृति और पुरुष अनादि है, तो प्रकृति और पुरुष का भेद अनादि एक शादी है। प्रकृति पुरुषम से विधादि उभव अपी उभव अपी उभव, दोनों ही प्रकृति और पुरुष है, दोनों अनादि है। तो दोनों अनादि होने से प्रकृति और पुरुष का भेद है कि नहीं? प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। प्रकृति चढ़ है, पुरुष चेतन है। तो ये जो भेद है, ये भेद पर ये भेद, इसका नाम ही विवेक है। जो चीज को अलग अलग समझना, इसका नाम विवेक है। तो विवेक अनादि है, वो सत्संग के द्वारा जागृत होता है। तो विवेक के द्वारा आप देहाध्यास मिटा सकते हैं। विवेक से देखा जाए तो आप तो वही हो और शरीर बदलता है। तो बदलने वाला आप दो हुए एक, आप कोई बताओ, एक तो बदलने वाला है एक आप न बदलने वाले। आप कहते मैं बालकपन में वही था, क्या शरीर वही है? अरे एक विचार करो, जो बदलते बदलता है वो मैं नहीं हूँ, नहीं बदलने वाला हूँ। इस बात गीता में वासान से जीर्णान यथा व्याय, कपड़े जैसे पुराने छोड़कर नए धारण करता है ऐसे पुराने शरीरों को छोड़ कर नया धारण करता है। तो शरीर अलग हुआ ना, तो देहाध्यास मिटता नहीं है, ये विवेक है। इस विवेक का आदर करोगे, महत्व दोगे, तो देहाध्यास मिट जाएगा। देहाध्यास ऐसा नहीं मिटता है, देह से आप अलग हैं, आप से देह अलग है, देह के साथ आपका मिलन हुआ ही नहीं। 17वां श्लोक दूसरे अध्याय का, अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। अविनाशी नाशतो विद्यते भाव, न भावो विद्यते सत, ये सत का हुआ कि सत का अभाव नहीं होता, असत की सत्ता नहीं रहती। तो अविनाशी कौन है? अविनाशी तद्विद्धि, जो शरीर में अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम, जिस अविनाशी से सब संसार व्याप्त है, सब जगह अविनाश परिपूर्ण है। तो आप एकदेशी नहीं है, शरीर एकदेशी है, शरीर में मानकर एकदेशी माने। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातन, अयम जो आत्मा चेतन है नित्य है, सर्वगत है, सब जगह परिपूर्ण है। एक शरीर में मानते हो, ये देहाध्यास है। आप समझे नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम, असल है सही, असल है, असल नहीं है। तो ऐसे विवेक को आदर देख करोगे तो छूटेगा, जल्दी छूटेगा नहीं। देह और है आप और है, ये तो ख्याल होता है ना, देह बदलता है आप नहीं बदलते, ये बात सच्ची झूठी बोलो, अनुभव होगा वो पुस्तक से नहीं। देह प्रतिक्षण बदलता है और आप कभी नहीं बदलते हैं। भूत ग्राम स एव अयम भूतवा भूतवा पढ़ लिए थे, पहले कल्प में था वो कब हुई प्राणी समुदाय। भूत ग्राम स एव अयम भूतवा भूतवा पढ़ लिए थे, हो पैदा होता है तो हो कर पैदा होता है शरीर, और आप वही रहते हो। तो आप शरीर नहीं हो, शरीर को जानने वाले हो। मैं थम्बे को जानता हूं तो मैं थम्बा हुआ गया? आप शरीर को जानते हैं कि नहीं? शरीर आपको जानता है? शरीर आपको नहीं जानता, आप शरीर को जानते हो। आप कितने बड़े हो, शरीर को संसार को जानते हो और प्रभु को मानते हो, दोनों के ऊपर हो आप। आप में कष्ट कितनी शक्ति है, शरीर संसार को सब आप जानते हो कि नाशवान है या परमात्मा अविनाशी है। तो शरीर संसार को तो जानते हो और परमात्मा को मानते हो, शरीर जानता है या? विवेक थोड़ा करने से देहाध्यास जल्दी मिटता नहीं है। इसे कई उपाय है वो तो जल्दी मिटता नहीं है। क्या वासुदेव सर्वम की भावना सब जगह नहीं होती है? वासुदेव सर्वम की भावना सब जगह नहीं होती। अच्छा, किस जगह होती है? दुर्गुण दुराचार में कोई आदमी साधु वेश में धर्म का चोला पहनकर दुर्गुण दुराचार में लगन संलग्न है, उसमें साधु वासुदेव सर्वम की भावना कैसे करें हम? देखो भाई, दुराचारी आदमी है, व्यभिचारी है, हिंसक है, हत्या करता है, उसमें वासुदेव कैसे करता है? वासुदेव सर्व की भावना कैसे करें? आप ध्यान दो, दुराचार करता है कि होता है कि है? तीन बात, दुराचार करता है कि दुराचार है, दुराचार होता है कि है? तीन बात, दुराचार करता है कि दुराचार होता है कि दुराचार है, बताओ। करता दुराचार करता है तो करता होता है वो सदा वो ही रहता है। आप भोजन करते हो, भोजन करने वाले आपका नाम होगा। आप भोजन करते हो तो भोजन करने वाला आपका नाम होगा क्या? तो दुराचार करता है वो दुराचारी है क्या? क्या वो सबके लिए दुराचारी है? माँ के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए दुराचारी है वो? वो दुराचारी कैसे है? दुराचार करता है तब होता है, दुराचार होता नहीं दुराचार, और दुराचार है नहीं, दुराचार की सत्ता नहीं है। सदाचार तो है, दुराचार नहीं है। तो दुराचारी को आप कैसे मानो? तो आप दुराचार करता है दुराचार होता है, दुराचार है उसमें बताइए। आपके तो दुराचारी, वो दुराचारी कैसे हुआ? क्या वो भजन करण नहीं करता? क्या कीर्तन नहीं करता? क्या सत्संग नहीं सुनता? बोलो, दुराचारी सत्संग नहीं सुनता क्या? तो सत्संग श्रोता हुआ, दुराचारी कैसे हुआ? दुराचारी तभी हो, दुराचार ही हो, सदाचार उसमें किंचित मात्र न हो, तब उसको दुराचारी कह सकते हो। कभी दुराचार हो गया, दुराचारी हो गया। कभी आपने क्रोध किया तो आप क्रोधी हो गए, आप क्रोधी कैसे हो गए? आप कभी लोभ में आ जाते तो आप लोभी हो गए। ये आगंतुक दोष है दाता, कृपा करो, आगंतुक दोष है, आप में दोष नहीं है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, मल है नहीं, सहज सुख राशि, और दोष कहाँ है? तो जो तत्व को देखते हैं वो दुराचारी को नहीं देखते हैं, उसके भीतर है उसको देखते हैं। भीतर कौन है? ईश्वर अंश है, अविनाशी है, चेतन है, मल रहित है, असहज सुख राशि है। तो उसको दुराचारी कैसे कह दिया आपका? दुराचारी आगे तो दुराचारी हो गया। किसी की भूल हो गई तो भूला हो गया, किसी रोग हो तो वो रोग हो गया। तो वो कैसे हो गया? आप हरदम रहते हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, हरदम रहते हो। दुराचार आगंतुक दोष है, तो आप दुराचारी कैसे हुए? तो ये बहुत तुच्छ दृष्टि है। दुराचारी को सदाचारी कैसे माने? सदाचारी मत मानो, मन परमात्मा का स्वरूप तो है, परमात्मा अंश तो है, तो वासुदेव स्वरूप तो है ये। एक बात और मार्ग में पूछ है कि दुराचार में परमात्मा नहीं है क्या? दुराचरण में परमात्मा नहीं है क्या? थोड़ी मार्ग में बात, परमात्मा स्वरूप व्यापक है, दुराचार में नहीं है। तो आप परमात्मा को देखना चाहते हैं, दुराचार को देखना चाहते हैं? कायम दुराचार रहेगा कि परमात्मा? तो कायम रहे उसको देखते हो, आगंतुक को देखते हो? आगंतुक को देखो तो दुराचारी देखो, और कायम रहते हो देखो तो क्या वासुदेव स्वरूप? परमात्मा का अंश साक्षात परमात्मा स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसे ही फल हो। इस वास्ते आप शरीर नहीं हो, आप दुराचारी नहीं है, आप परमात्मा के अंश है। तो सच्चे दृष्टि से देखोगे तो परमात्मा का अंश दिखेगा, और ऊपर के भाव से देखो तो हो जाएगा। जैसे कोई आदमी स्नान करता है, स्नान घर में कांच लगा लेते हैं दर्पण, जब साबुन लगाते हो, साबुन लगा दिया या उन्हों, उस समय देखो आप फफोला है कहीं लकीर कैसे ऐसे रूप देखना, तो उसमें दुख हो जाता है आपको। तो फफोला हुआ वो आपके, वो लकीर है, वो स्नान करते हो जाती है। ये आगंतुक दोष है, कायम तो परमात्मा का अंश है, तो कायम को देखते हो, आगंतुक को देखते हो। आपकी दृष्टि आगंतुक पर रहनी चाहिए, कायम पर रहनी चाहिए। वास्तव में क्या है? वास्तव में वास्तविक स्वरूप है, बताओ क्या फर्क है? दोष और गुण आते हैं, आगंतुक है, जिसमें दोष तो सदगुण है वो देवी संपत्ति है, और दुर्गुण दुराचार तो आसुरी संपत्ति है, ये कायम नहीं है। सत्य बोलना है ये मूल है, असत्य बोलना है ये भूल है। जैसे कोई कहे मैं सत्य बोलूंगा तो वो सत्य बोल सकता है, पर कोई कहे मैं झूठ बोलूंगा, झूठ ही बोलूंगा, पक्का नियम कर ले झूठ ही बोलूंगा। देखिए असत रहता नहीं हो, झूठ बोलना आपका दिखेगा नहीं। आप झूठ बोलता हूं, आप बोल प्यास लगी है कि नहीं, प्यास होगी तो मैं नहीं कह दू, नहीं कहता हाँ पियोगे पानी। कोई व्यवहार करो झूठ बोले आप व्यवहार उतरेगा नहीं। आप कहो कि हम चाहे मर जाए परंतु हम झूठ बोले, आठ पहर तो झूठ बोलेंगे ही, अभी आज से कल इस समय तक झूठ ही झूठ बोलेंगे, ऐसा पक्का नहीं कर लिया आपने। भले दुख पाओ सुख पाओ, जो भूखा मरो जो प्यासे मरो, मैं झूठ बोलूंगा ही, तो ये प्रतिज्ञा सत्य होगी कि नहीं? तो सत्य दोनों तरफ पकड़ता है, सत्य है वो दोनों तरफ पकड़ता है। वो तो नियम भंग हुआ तो सत्य आ गया, और सत्य सत्य बोले तो नियम भंग सत्य आ गया। ये देवी संपत्ति अखंड है, ये नित्य है, आसुरी संपत्ति सब अनित्य है। तो नित्य को देखोगे अनित्य को देखोगे, वासुदेव सर्वम है, मनुष्य पशु पक्षी है, बोलो। तो जो वासुदेव सर्वम देखता है वो महात्मा सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। गीता ने ज्ञानी के लिए, ज्ञानी एक भक्ति विशिष्य थे, तो ये चार प्रकार के भगत है। भक्तों के लिए वासुदेव सर्व से महात्मा से दुर्लभ है, जीवन मुक्त के लिए नहीं कहा है, योगी के लिए नहीं कहा है, ज्ञानी के लिए नहीं कहा है, किसी ने भक्त के लिए कहा है। कैसा महात्मा से दुर्लभ है वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो। ये यथा माम प्रपद्यन देता तथा बजाऊंगे। आपने गीता जी के साथ में अध्याय में लिखा है कि निमित्त कारण उपादान कारण दोनों भगवान है, तो भगवान तो चेतन अविनाशी है, भगवान तो चेतन और अविनाशी है, तो संसार भी तो फिर अविनाशी और चेतन होना चाहिए। ये है तो चेतन ही, चेतन है, जब एक परमात्मा के सिवाय है ही नहीं। परंतु जब तक आपके मन में भोगों की इच्छा है, संग्रह करने की इच्छा है, तब तक चेतन आपको दिखेगा नहीं, जड़ ही दिखेगा। तो जड़ होते हुए बाधा क्या लगी, क्या बाधा आई, क्या बाधा प्रश्न क्या हुआ? प्रश्न ने आपने लिखा कि चेतन भगवान जो है ना, उसके भगवान निर्मित कारण भी है, उपादान कारण भी है, ठीक है। तो सृष्टि सारी भगवान को ही, भगवान तो अविनाशी होने चाहिए संसार, ठीक है। देखो पहले ये बात समझ लो, निमित्त कारण किसको कहते हैं, उपादान किसको कहते हैं। जैसे घड़ा मिट्टी से बना जाए तो घड़े का उपादान कारण है मिट्टी, और निमित्त कारण है कुम्हार। निमित्त कारण है वो बनाने में साथ होता है, फिर अलग रहता है, और उपादान कारण सदा साथ में रहता है। मिट्टी साथ में रहेगी घड़े के, घड़ा बिगड़ जाए तो मिट्टी साथ में, वो उपादान कारण है, और कुम्हार है निमित्त कारण। तो निमित्त कारण अलग होता है, उपादान कारण अलग होता है, परंतु सृष्टि के उपादान कारण भी परमात्मा है, निमित्त कारण भी परमात्मा है। आप इतनी सत्संग सुनी है, जगह जगह व्याख्यान सुनते हो, कहीं आपने सुना कि भगवान ने सृष्टि बनाई तब कहीं से पार्सल मंगाया था, इतनी चीजें मंगाई फिर बनाया, सुना कहीं? तत्सृष्ट प्राप्त, अपने में से रचाई, अपने में से रचाई तो उपादान कारण हो गए, और रचना आपने ही की जो निमित्त कारण हो गया। भगवान ही सृष्टि रूप से बने तो ये उपादान कारण, और बनाने वाले खुद ही ठहरे तो निमित्त कारण। जैसे आपने देखा है ये मकड़ी होती है, एक रत होती है, वो कभी तंतु से चढ़ती है, ये मकड़ी होती है जाला करती है, जाला तो जाला फैलाती है, जाला कहाँ से लाती है, वो भीतर से निकलता है नहीं, लट को आप देखो तो लटकेगी, धागा ले जा रहा धागा जी से, वो धागा कहाँ से आया, लट में से आया, तो धागे का उपादान कारण लट हुई, और उसमें जो चेतन अंश है वो निमित्त कारण हुआ। लट में दो चीजें, एक लट शरीर है, एक उसमें चेतन है, तो चेतन तो है निमित्त कारण, उपादान कारण है शरीर, तो शरीर से ही तो धागा निकला है, शरीर में लट निमेट दी पीछे शरीर में लट बन जाता है। इस बात जो भगवान से संसार पैदा हुआ, उस भगवान में लीन हो जाता है, तो उपादान कारण हुआ, और निमित्त कारण के रचने वाले भगवान हुए, रचने वाले को सामग्री मंगाई भगवान ने कहीं से, तो निमित्त कारण भी उपादान कारण है। ये है प्रभव प्रलय, दो शब्द दिए, प्रभव प्रलय तथा सर्व जगत का प्रभव में हूँ, प्रलय में हूँ, तो प्रलय का हो तो उपादान में लीन होता है। जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है, अंत में मिट्टी ही रहती है, कुम्हार नहीं रहता साथ में, तो अंत में परमात्मा ही रहते, शिष्य तैसे रहेंगे, सब संसार लीन हो जाएगा तो परमात्मा रहेंगे, वे परमात्मा ही रहेंगे, तो उपादान परमात्मा ही हुए, वो रचने वाले ही परमात्मा हुए, उपादान के परमात्मा हुए। एक दार्शनिक विषय भाई, थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, निमित्त कारण उपादान अभिज्ञान। विस्तृत अनंतरम इसका भाव पूछ रहे हैं, विस्तृत अनंतरम परमात्मा प्रवेश हो जाता है, परमात्मा तत्व तत्व वो तत्व तो ज्ञातवा विषते तदंतर उस परमात्मा को जान करके तदंतर विषते परमाणु प्रवेश हो जाता है। परमात्मा से तो प्रकट हो रहा है, परमात्मा में प्रवेश हो जाता है, तो परमात्मा ही कारण हुए ना। भाव ऐसा मालूम दे रहा माजी पूछने का कि जैसे भगवान के धाम में चला गया मनुष्य जीव भूत प्राप्ति करके तो वहाँ सेवा भाव फिर कैसे हो सकता है। जब प्रवेश ही कर गया तो व्यक्तित्व तो रहना नहीं चाहिए, और व्यक्तित्व रहता है तो अधूरा है, और व्यक्तित्व सेवा भाव कैसे रहेगा उसका। देखो ये चार प्रकार की मुक्ति पांच प्रकार की होती है। एक शास्त्री पांच प्रकार की होती है, तो जो मुक्ति प्रवेश हो जाता है वो और है, और सालोक है सारूप ये दूसरी है। परमात्मा के लोक में जाकर बस जाना सालोक है, तो सालोक की मुक्ति वाले सेवक रहते हैं, और जो सायुज हो जाता है भगवान में वो नहीं ले जाता। सेवक वाले मुक्ति पांच प्रकार की मुक्ति है भगवान के लोक की, और यहाँ मुक्ति है विदेह के उधर, और एक जन्म जीवन मुक्ति यहाँ रहते हुए दो मुक्ति होती है, और परलोक में भगवान के धाम में पांच मुक्ति है। तो सालोक है सारूप है सारथी है सायुज है, तो उसमें सायुज मुक्ति हो जाती है, सारथी हो जाती है सालोक है, और सालोक सामीप्य भगवान तो समित रहते हैं, तो सामीप मुक्ति वाले सालोक मुक्ति वाले सेवा करते हैं, यानी कि सेवा की शौक हो वे सालोक मुक्ति प्राप्त होते हैं। सारूप मुक्ति प्राप्त स्वरूप में उधर सारूप मुक्ति प्राप्त है मित्र होते हैं, वो भगवान के साथ में हमारा दासी भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, माधुरी भाव है, ये चार शक्तियां चार तरह की भक्ति होती है। तो दास्य सख्य वाले भगवान ही बताते हैं, तो जो प्रेम से एक एक हो जाते हैं वो तब विष्णु स्वतंत्र ये निष्ठा ज्ञान से या परा विष्णु स्वतंत्र कहाँ आता है पचपन वर्ष को है ना अठारह अध्याय का पचपन कहाँ का श्लोक है ज्ञान के प्रकरण का अठारह पचपन कितना संख्या क्या है ब्रह्मभूत संख्या पचपन तो अठारह पचपन श्लोक है। तो ब्रह्मभूत होगा फिर विष्णु तदनंतर परमात्मा में प्रवेश हो जाता है, तो परमात्मा प्रवेश होने वालों की अलग अलग मुक्तियाँ होती है। मानो भरम धाम जाएगा तो परमात्मा के साथ एक हो जाता है, एक विष्ट है, भक्ति से तीन होता है तत्व माम तत्व विष्ट दो है विष्ट और ज्ञातव दो आया है, और भक्ति से तीन आया है ज्ञातुं दृष्टुं तो तत्व न प्रवेश परंतु अनन्य भक्ति के द्वारा दर्शन होते हैं और ज्ञान होता है प्रवेश होता है, और ज्ञान मार्ग में दर्शन नहीं होते, ज्ञान होता है प्रवेश होता है, प्रवेश में एक हो जाते हैं। तो भगवान के धाम में गया वो सब प्रवेश, उस प्रवेश धाम में रहने से सेवा भाव वाले एक नहीं होते, ज्ञान प्रधान भक्ति वाले एक हो जाते हैं, भक्ति वालों का भेद है ये विस्तार है ज्यादा कहां तक। कोई दुराचारी दुराचार न छोड़कर गीता का दाया एक अध्याय के पाठ नित्य करे तो उसके दुराचार सदाचार में बदल जाएंगे क्या? जरूर बदल जाएगा अगर भाव है तो, अरे पाखंड तो नहीं बदलेगा, केवल दिखाने के लिए करता है तो नहीं बदलेगा, अरे भाव से कतर बदल जाएगा, दिखाने के लिए कैसे बदलेगा। रावण साग थोड़े हो गया दिखाने के लिए साधु हुआ, काले में साग थोड़े हो गया दिखाने के लिए हुआ, जो साधु होने के लिए होता है हो जाए बदल जाएगा। गीता में सर्वभूति तेरे आया है तो सबका हित तो हम कर नहीं सकते, हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो करने की बात है ही नहीं। सर्वभूतों का हित करने का है, सर्वभूत हित रता, संपूर्ण प्राणियों के हित की रति है, प्रीति है, मन में प्रेम है, सब हित हो जाए, सबका हित हो जाए, सब प्रेम है। सर्वभूत हित रता में कहा संग्रह है, हित करता होता तो संग्रह होती, ये सब हित कैसे कर सकता है। देखो करने में क्रिया होगी सामान्य थोड़ी और सीमित, और जो भाव होता है वो होता है असीम, तो सबका कल्याण हो जाए ये भाव असीम है, और क्रिया करोगे तो अरब खरब रुपये लगाओ तो भी सीमित ही होगी सेवा, और सबका कल्याण हो ये भाव असीम है, मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो देवता हो भूत हो प्रेत हो पिशाच हो वृक्ष हो मछली हो पहाड़ हो पैदर हो थर्जर हो सर्वभूत हिते रता, हित में रति बताई, रति रति ना प्रीति, हित में प्रीति है, हित से राजी होता है, वो राजी नहीं हो गया। एक एक, एक जंतु मरता था जी गया, अपने आगदातक जी गया, रति है, ये हित में रति है। एक बीमारी में फंस गया, ठीक हो गया, तो वह हित रहता है, मुझे अगर दूध दूध बैठेगी प्रसन्नता होगी, तो बड़ी अच्छी बात है। तो हित में रति है, हित करता नहीं है, रति बताई है, तो शंका करते हो करने की, करने की बात है ही नहीं मूल में, रति बताई है। आपकी प्रीति किस बात में है, सबके हित में है, तो हित का बात है ये, हित रहता ये व्यापक है, हित करता सीमित होता है, हित रहता ये असीम होता है, असीम। देखो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये अपने याद कर लो और भाव बनाओ कि सर्वे भवन्तु सुखिना, मेरे को दुख देने वाला भी सुखी हो, सुख देने वाला भी सुखी हो, तसना सर्वे भवन्तु सुखिना, सब भी सुख सुख हो जाए, ये सर्वभूति दे रहता। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सबके सब निरोग होगा, सबके आनंद ही मन मन मंगल रहता है। ऐसे आप बैठे करो विचार, तो सब तो सुखी होंगे नहीं, वो आप स्वरूप जरूर सुख हो जाएंगे, संदेह नहीं, करके देखो। जितना आपका विशुद्ध भाव होगा, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब परमात्मा तत्व को जानने वाले हो जाए, सब ज्ञानी हो जाए, ऐसा भाव रखोगे आप जरूर शुद्ध हो जाओगे, संदेह नहीं है। करने आप देखो एक मार्मिक बात है, भाव आपका शुद्ध हो तो आप शुद्ध हो जाओगे, क्रिया शुद्ध से तो शुद्ध नहीं होगा। सर्वभूत हिते रता, आपकी प्रीति सबके हित में है, तो किसी की भी किसी की हित भावना होगी तो हित होने पर आप प्रसन्न होंगे। कोई अपना संबंधी नहीं है, अपने जाति का नहीं है, अपने जाति का नहीं है, अपना संबंधी नहीं है, परंतु संपूर्ण भूत की हित की भावना होगी तो जहां हित होगा आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर संतों के लक्षण क्या, दूसरों के सुख से सुख हो जाते हैं, क्यों होते हैं, सर्वभूत हित रहता है, सबके हित हो जाए तो किसी का हित हो तो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो सर्वभूत हित रहता है, ये असली संत का लक्षण है। उमा संत के ये बढ़ाई, मंद कर्द जो करे भलाई, अब मंद कर्द जो करे भलाई, तो भलाई करते तो भलाई करेगा ही, जो मंद कर्द जो करे भलाई, तो मंद करने में भलाई करता, तो भलाई करने में भलाई करेगा, उदासीन भलाई करेगा, चाहे उनसे मंद करने वाला हो, चाहे उसकी सहायता करने वाला हो, चाहे तटस्थ रहने वाला हो, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में है, तो उसकी अहित भावना होती ही नहीं, सर्वभूत हित कहता है। तो संपूर्ण को सुख पहुंचाना, सब सुखी हो जाए, ये मुफ्त में बड़ा भारी पुण्य है, इसमें ना पैसा लगता है, ना परिश्रम पड़ता है, ना कोई विद्या पढ़ाने की जरूरत है, कोई पढ़ाई की डिग्री पाने की जरूरत नहीं, केवल आपका भाव हो कि सब सुखी है, कोई दुखी ना कष्ट दुख बापी, कोई दुखी प्राप्त न हो, सब सुखी रहे, बहुत जल्दी कल्याण हो गया। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। तो पर हित सरिष धर्म नहीं, उसे का हित हो, केवल सोचते हो सबका हित हो, सबका हित हो, सबका हित हो, जरूर आप शुद्ध हो जाएंगे, करके देखो आप। बड़े भारी उद्योग से इतने निर्मल नहीं होंगे, बड़े बड़े दान से इतने निर्मल होंगे, दान से सीमित दान होगा, सेवा करने से सीमित सेवा होगी, और सबका हित हो जाए ये भावना असीम है। देवताओं का भी हित हो, राक्षसों का भी हित हो, वेद भेद भूत पिशाच का हित हो, जल स्तर का भी हित हो, छल स्तर का भी हित हो, नभ स्तर का भी हित हो, जरायुज का भी हित हो, उद्भिद का भी हित हो, और अंडज का भी हित हो, श्वेदज का भी हित हो, सबका हित हो, तो हित एक भावना, बड़ी व्यापक भावना है, तो हित में रति है। सर्वभूत हिते रता प्रीति, आपका प्रीति किसमें है? संपूर्ण के हित में है तो सबका हित होगा, तो हित का सबका ही हित होगा, परंतु आपका हित महान होगा। चोरी करता है, जिसकी चोरी करता है तो उससे नुकसान होता है वस्तु का, और चोरी करने वाला खुद चोर बन जाता है, आपका बड़ा भारी नुकसान होता है, खुद चोर बनता है। चोरी जिसे करता है उसके तो पाप नष्ट होते हैं, और ये पाप लगता है और स्वयं चोरी कर चोर बन जाता है, ये महान पाप होता है। तो अहित करने वाले का खुद का बहुत ज्यादा अहित होता है, ऐसे हित चाहने वाले का बहुत बड़ा भारी हित होता है। बिना कौड़ी पैसे, बिना परिश्रम, कोई पसीने नहीं आएगा, कोई विद्या अध्ययन नहीं करनी पड़ी, केवल सबका हित हो, केवल सबका हित हो, सब देता हूं, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। हरदम मंद कर जो करे भलाई, उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, वो तो भलाई करता है। ये ऊख होता है, ईख कहते हैं, ऊख कहते हैं, सथा गुल सथा नहीं कहते हैं, उसको अगर पेड़ा जाने या जोर से तो मीठा ही मीठा निकलता है, करवा निकलेगा उसको दुख देव करवा निकल गया। ऐसे संत पुरुषों को दुख दो तो मीठा, सुख दो तो मीठा, प्रेम को तो मीठा, बैर को तो मीठा, क्रोध हो भी देव से वरे ने तुझे वो मीठी मिल निकलेगा। जगाई मदाई कसाई थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनको उद्धार किया, वे मारते थे, बोलते यमन हरिदास उसको मारने वाले, वो हरिबोल, वो मार रहे हैं बना हरिबोल। तो संतो ये बात है विलक्षण था, सर्वभूत हित रहता तो परिहित सर से धर्म नहीं भाई, संपूर्ण के हित में आपकी प्रीति हो जाए, निहाल हो जाए। परहित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, तो पीड़ा किसी को दर्द दे, सबके हित की भावना करे, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। गंगा जी में खड़े हो ये करो, बैठो तो ये करो, संध्या वंदन करो तो ये करो, नाम जप करो तो ये करो, सत्संग सुनो तो ये करो, कि सबका हित हो, सबका कल्याण हुआ, सबके पश्चात परमात्मा प्राप्त हो जाए, सब तत्व ज्ञान हो जाए, सब प्रेमी भक्त हो जाए, सब परमात्मा के प्रेमी हो जाए, ऐसा भावना रखो, बहुत जल्दी विशेषता लाभ होगा, ये संदेह नहीं। पर हित जिस बस दिन के बन माही, तिनका जगदुर्लभ कसम, उस पर सुनाया गया, कोई बढ़िया पद आया गया और मैं सुना गया, ये तो कीर्तन सुना दो। अरे ये बात कहते भूल गया भाई, ये कहते हैं वो मारवाड़ी है ना भाई, मन मीठो लगे साहब, मारवाड़ी बढ़िया, मारवाड़ी भाषा वो होता भाई। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 5 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।